Derdimi kimlere dersem, başım alıp nereye gitsem. Derdimi kimlere dersem, başım alıp nereye gitsem. Bu aşk beni öldürecek, candan mı yardan mı geçsem. Bu aşk beni öldürecek, candan mı yardan mı geçsem. Seviyorum, billahi çok seviyorum.